بس ایک نسبت ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ضرورت کرنی پڑتی ہے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, لیکن اب کیا کیا جائے, اگر بزرگوں کی نظر میرے اوپر رہ جائے, بہرحال میرے لیے نعمت ہے. ان کیفیات کے بعد جو کہ حاصل ہو چکی ہیں, میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر دعا ہو جاتی, لیکن جب اصرار ہے تو میں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلام کو میں بھی پڑھتا ہوں, اور بہت سے مقامات پر مجھ پر بھی عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے. لیکن ایک غزل کہیے یا اشعار کہیے, وہ کچھ اس انداز کے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں خواجہ صاحب نے مسلمانوں کے اور گویا امت کے عقائد کی بھی اصلاح فرما دی, فکر آخرت بھی پیدا فرما دی, اور بہت سے اس کے اندر گویا مسائل سمجھا دیے. میں اپنی ناقص فہم سے اتنا ہی سمجھا ہوں, پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے, بس ایک بجلی سی پہلے کہوں گی, پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے, اور اب جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے, بس ایک بجلی سی پہلے کہوں گی, پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے, اور اب جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. جہاں میں ہر سو ہے اس کا جلوہ, کہاں نہیں ہے کدھر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا, اور اللہ تعالیٰ ہی کیا بلکہ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق کو دیکھے. تو فرمایا کہ اللہ کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو اور ملاقات کرنا چاہتے ہو تو وہ تو ہر مقام پر ہے. جہاں میں ہر سو ہے اس کا جلوہ, کہاں نہیں ہے کدھر نہیں ہے, وہ ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے, مگر کوئی بھی دور نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, تو دنیا کی آنکھیں اس قابل نہیں ہیں. ہاں اگر دل میں اور قلب میں آنکھیں پیدا ہو جائیں تو اس سے دیدار و خداوندی بھی ہوگا. کسی کے زندہ شہید ہیں ہم, نہیں یہ حسرت کے سر نہیں ہے, کسی کے زندہ شہید ہیں ہم, نہیں یہ حسرت کے سر نہیں ہے, ہمیں تو ہے اس سے بڑھ کے رونا کہ دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. کچھ اور بھی اب ہے میری دنیا, جو کوئی پیش نظر نہیں ہے. حضرت خان رحمت اللہ علیہ سے تعلق قائم کرنے کے بعد خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے دل کی کیفیت کو بدلا ہے, تو اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت کے تعلق کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی. کچھ اور ہی اب ہے میری دنیا, جو کوئی پیش نظر نہیں ہے, وہ حال قلب و جگر نہیں ہے, وہ رنگ و شان و سحر نہیں ہے. قرار سے جس پہ جم کے بیٹھوں, کوئی بس اب ایسا در نہیں ہے, وہ آستاں جب سے ہائے چھوٹا, کوئی میرا مستقر نہیں ہے. ہنسی بھی ہے میرے لب پہ ہر دم, اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, ہنسی بھی ہے میرے لب پہ ہر دم, اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, مگر جو دل رو رہا ہے پہن, کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. یعنی بظاہر جو ہے محفل میں اور انجمن میں بیٹھ کے ہنس رہے ہیں اور بھی گویا مسکراہٹے ہیں, لیکن فرمایا کہ دل جو ہے وہ اس قسم کا ہو گیا ہے کہ اس پر ہر وقت جیسے گویا ایک آفات ہیں اور گویا اس کے اوپر پے در پے تکلیفات ہیں, گویا کہ اپنی کیفیت کا اظہار ہے کہ دل کا یہ حال ہے, بظاہر لوگوں کے سامنے ہنسی اور مسکراہٹ بھی ہے. فضائے گردوں فضائے پرواز تیری بے بالوں پر نہیں ہے بلند تر اس سے اڑ کے یہ منتہائے فکر بشر نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ کی جو سوچ ہونی چاہیے وہ گویا کسی مقام پر آپ ٹھہرے نہیں بلکہ مومن اور مسلمان اور بالخصوص راہ سلوک میں چلنے والے کی کوئی منزل جو ہے وہ متعین نہیں ہے. نہیں وہ اب دور دل میں گھر ہے کلام ہر دم بیک دیگر ہے. نہیں وہ اب دور دل میں گھر ہے کلام ہر دم بیک دیگر ہے. نفس نفس میرا باخبر ہے وہاں کی اب کیا خبر نہیں ہے. بلا ہے یہ ذوق عاشقی کا بنا ہے جنجال میرے جی کا. یعنی حضرت خانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو تعلق قائم ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس عشق کی حالت یہ ہو گئی کہ میرا گویا رات دن کا اور وہ سکون جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ اگر عشق صحیح معنی میں جو عشق حقیقی ہے اللہ کے ساتھ وہ حاصل ہو جائے تو ایک عاشق کی یہی کیفیت ہوتی ہے. بلا ہے یہ ذوق عاشقی کا بنا ہے جنجال میرے جی کا. ذرا خیال آ گیا کسی کا تو نیند پھر رات بھر نہیں ہے. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. دیکھیے اس میں اصلاح فرمائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہم دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر دل دے بیٹھتے ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ اصل میں فانی چیزوں کے اوپر فریفتہ ہے اصلاح کی جا رہی ہے. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. نہیں جہاں جائے عیش و عشرت سنبھل سنبھل ورنہ ہوگی حسرت. دنیا کی حیثیت اور دنیا کی وقت بتائی جا رہی ہے کہ جس دنیا میں تم ہو یہ اصل میں عیش و عشرت کا مقام نہیں ہے. نہیں جہاں جائے عیش و عشرت سنبھل سنبھل ورنہ ہوگی حسرت. یہ دار دنیا ہے دار عبرت یہ کوئی خالہ کا گھر نہیں ہے. اس دنیا میں جو ہے اصل میں آپ یہ سمجھ کے رہیں جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ کن فی الدنیا کا انہ کا غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں اس طریقے پہ آپ گزاریں کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے. نہ دختر رس سے دوستی کر جو منہ لگایا تو بس پڑی سر. یہ بیٹھ جائے جو پاس دم بھر تو پھر مصر عمر بھر نہیں ہے. بلائے تیر اور فلک کماں ہے چلانے والا شہ شہاں ہے. اسی کے زیر قدم اماں ہے بس اور کوئی نفر نہیں ہے. پگھل رہا ہے دل ان کا ہاں ہاں کیے جا اے دل کیے جا آنے. جسے سمجھتا ہے بے اثر تو وہ آہ بھی بے اثر نہیں ہے. یعنی کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے جو سلوک کی منزل طے کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو بہت ذکر کیا اور عبادتیں کی لیکن کوئی اثر ہمیں ابھی تک حاصل نہیں ہوا. اس کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ یہ جو بھی تمہارے پاس سے جو چیز گویا صادر ہو جائے اللہ کی راہ میں تم یہ نہ سمجھنا کہ اس میں اثر نہیں ہے, اثر ہوتا ہے. کسی بزرگ سے یہ بات کہی غالباً کسی نے کہ صاحب میں نے تو بہت اللہ کا نام لیا اور ذکر کیا لیکن مجھے کوئی اثر محسوس نہیں ہوا. تو ان بزرگ نے جواب تو نہیں دیا لیکن فوراً اسے گالی دے دی. اور گالی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہر ایک کو بری لگتی ہے. یعنی کسی مذہب میں بھی گالی برداشت نہیں. اس نے جب گالی سنی اور مشتعل ہوا تو اس نے کہا کہ جی حضور آپ نے مجھے گالی دی. اور میں کہ بھائی میں نے تو اصل میں وہ جو حروف ہے انہیں میں سے چند حروف کو جمع کر کے تمہارے لیے ایک لقب اور ایک نام استعمال کیا. اگر ایسا نام بھی ایسا اثر رکھے کہ تمہارے اندر ایک تنجر پیدا ہو جائے تو اندازہ لگاؤ کہ لفظ اللہ اگر زبان پہ آئے تو کیا آپ میں تغیر نہیں آئے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو گالی سن کر بھی کوئی اس پر اثر ہوتا ہے تو پھر کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ کا نام اگر زبان پر آ جائے اور اللہ کا نام اگر کان میں پڑ جائے تو انشاءاللہ ضرور اثر ہوتا ہے. فرمایا کہ پگھل رہا ہے دل ان کا ہاں ہاں کیے جا اے دل کیے جا ہے جسے سمجھتا ہے بے اثر تو وہ آہ بھی بے اثر نہیں ہے. طلب نہ کر تو کمی نہ طالب یہ نور دل ہون یہ نور دل ہون جائے حاجب یہ صبح کاذب ہے صبح کاذب سحر نہیں ہے سحر نہیں ہے. یہاں کی راحت ہے کوئی راحت یہاں کی زحمت ہے کوئی زحمت. کبھی کبھی راہ سلوک میں یہ منزل بھی آتی ہے کہ انسان حالات سے پریشان ہو کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو اصل میں اب کام کر رہا نہیں اس لیے کہ حالات مجھے اجازت نہیں دی. اور کبھی کبھی حالات میں انسان اپنے مبتلا ہو کر اپنے صوم و صلات سے بھی گویا چھوٹ جاتا ہے, وظائف اور جتنے بھی اس کے اوراد ہیں وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. اور کبھی کبھی حدیث میں آتا ہے کہ کادل فقر ان یکون کفرن کہ فقر و فاقے سے پناہ مانگو, اس لیے کہ فقر و فاقہ جو ہے کفر کے قریب کر دیتا ہے. جس کا مطلب یہ کہ راحت اور آرام اگر تمہیں دنیا میں میسر نہ آئے تو ہم اس کی حقیقت تمہیں بتانا چاہتے ہیں. فرمایا کہ یہاں کی راحت ہے کوئی راحت یہاں کی زحمت ہے کوئی زحمت. یہاں کی راحت ہے کوئی راحت یہاں کی زحمت ہے کوئی زحمت. یہ ایک سرا ہے مقام غربت یہ کوئی رہنے کا گھر نہیں ہے. اس فانی مقام پر اگر تمہیں راحت ملے تب زحمت اور تکلیف ہو تب یہ سمجھ کے تم صبر کر لینا کہ یہ چند روزہ ہے, لیکن اصل راحت لا عیش الا عیش الاخرہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیش تو اصل میں آخرت کا عیش ہے. رہے گی ہر دم زباں پہ جاری سناتے گزرے گی عمر ساری یہ داستان علم ہماری طویل ہے مختصر نہیں ہے. اسی پہ رکھ اپنی بس نظر تو نگاہ نہ دوڑا ادھر ادھر تو خود اس سے ہے لاکھ بے خبر تو وہ تجھ سے تو بے خبر نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے اللہ کی ان مصلحتوں کو اور حکمتوں کو نہ سمجھیں لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ لیں, آپ ان حقائق اور معارف کو اگر نہ سمجھ سکے لیکن اللہ تعالیٰ ہر بندے کی حالت سے واقف ہے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کو جو بتایا گیا ہے کرنے کا کام آپ کیجئے, نتائج اور جتنے بھی ثمرات ہیں وہ سب اللہ پر چھوڑ دیں. یہ کچھ ہے کم نعمت الہی کہ مجھ کو مالی حوث نہ جاہی. یہ کچھ ہے کم نعمت الہی کہ مجھ کو مالی حوث نہ جاہی. نصیب ہے مجھ کو دل کی شاہی نہ ہو اگر تاج سب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس راستے میں جو مجھے دولت عطا فرمائی ہے اس میں نہ منصب کی مجھے ضرورت ہے اور نہ مجھے اصل میں مال کی کوئی پرواہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ کبھی کبھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام تأثر یہ ہے اور عام طلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ طاقت اور منصب کی تلاش میں پھرتا ہے, لیکن شیخ صادق فرمایا کہ کجا خود شکر نعمت گزارم کجا خود شکر نعمت گزارم کہ زور مرد مازاری ندارم. فرمایا کہ لوگ تو اصل میں طاقت کی اور منصب اور عہدے کی تلاش میں پھرتے ہیں اور میں اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کوئی منصب اور کوئی طاقت نہیں دی. اگر مجھے طاقت مل جاتی تو پھر کمزوروں پر ظلم کرنے کا مرتکب ہو جاتا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی طاقت اور منصب نہیں دیا کہ جس سے ماتحت جو ہے وہ پریشان ہو جائیں. فرمایا کہ تھکا مسافر ہے شام سر پر نہ کوئی ساتھی نہ کوئی رہبر پھر ایسی منزل کے اس سے بڑھ کر کوئی سفر پر خطر نہیں ہے. ایک مجھے ان کا شعر وہ بہت جس کا عقیدے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا تعلق ہے, فرمایا کہ جہاں میں کوئی بشر نہیں ہے کہ جس میں کوئی کسر نہیں ہے, جہاں میں کوئی بشر نہیں ہے کہ جس میں کوئی کسر نہیں ہے, وہ جس میں کوئی کسر نہیں ہے بشر نہیں ہے بشر نہیں ہے. یعنی یہ جو خیال دل میں آتا ہے کہ کسی عقیدہ اگر ہو, جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے اور ایک نور اور بشر کی بحث چھڑی ہوئی ہے, فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسر نہ ہو, لیکن میں اپنی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوں, میں نے ایک مرتبہ یہ بات واز میں کہہ دی اور اس وقت بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ممکن ہے سمجھنے میں غلطی ہو تو اصلاح ہو جائے. اگر سننے والے کبھی کبھی ظاہری الفاظ سے دھوکہ کھاتے ہیں اور وہ الزام لگاتے ہیں, جیسا کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر الزامات لگائے جاتے ہیں نعوذ باللہ کے ساتھ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, تو خیر یہ تو ہے کہ ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں. یہ خواجہ صاحب نے جو یہ بات فرمائی کہ جہاں میں کوئی بشر نہیں ہے کہ جس میں کوئی کسر نہیں ہے, تو کسر کا لفظ جو ہے یہ عام طور پہ یعنی عام سطح کے ذہن رکھنے والے اس معنی کر سمجھتے ہیں کہ کسر بنانا گویا نقص عیب, لیکن اگر غور کیا جائے تو کیونکہ تمام کے تمام انسانوں اور بشر کو یہ شامل ہے یہ مصرع جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں, لیکن اگر سننے والے ممکن ہو اس غلط فہمی میں آ جائیں کہ صاحب دیکھیے یہ خواجہ صاحب نے تو یہ نعوذ باللہ توہین کر دی, اس لیے کہ حضور بھی اگر اس بشر میں آ گئے اور آپ کہتے ہیں کہ کسر سے کوئی بشر خالی نہیں ہے تو نعوذ باللہ آپ میں بھی کوئی نقص اور عیب ہوگا؟ نہیں, خواجہ صاحب کی مراد یہ نہیں ہے, بلکہ معاملہ اصل میں ہے, مقابلہ ہو رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہے. اگر خالق پر نظر کر کے ہم انسان کے اندر کوشش کریں اور انسان کا جائزہ لیں تو یاد رکھیے اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ وہ خیر البشر ہیں, انسانوں کی جو بہترین اور کامل اور مکمل قسم ہے اور سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, عیب اور نقص کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اللہ اور رسول میں ما بہ الامتیاز جو چیز ہے وہ یہ ہے, اللہ کو کھانے اور پینے کی حاجت نہیں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی تناول فرماتے ہیں, پانی بھی پیتے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ کھانا اور پینا, بلکہ اگر کھانے اور پینے کی چیز نہ ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگتے ہیں, طلب بھی فرماتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی احتیاج اور اپنی ضرورت تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر فرمائی ہے. جس کا مطلب یہ لفظ کثر سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ خواجہ صاحب نے کوئی غلطی کی ہے یا کوئی شان رسالت میں کوئی گستاخی ہے, بلکہ کثر بمانہ ہم اور آپ اگر اپنے معنی میں لیں تو ظاہر ہے کہ ہم میں عیب بھی ہیں نقائص بھی ہیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو محبوب خدا تو ہیں لیکن بشری حاجات اور بشری تقاضوں سے آپ بے نیاز نہیں. فرمایا کہ جہاں میں کوئی بشر نہیں ہے کہ جس میں کوئی کسر نہیں ہے, جہاں میں کوئی بشر نہیں ہے کہ جس میں کوئی کسر نہیں ہے, وہ جس میں کوئی کسر نہیں ہے بشر نہیں ہے بشر نہیں ہے, وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ ذات خداوندی ہے. میں نے یہ اشعار جو آپ کے سامنے پڑھے میں اس لحاظ سے اصل میں یہ اس کو پسند کرتا ہوں, یوں تو سارا کا سارا کلام مجید جو ہے وہ اصل میں ایسا ہی ہے کہ وہ ہر وقت پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, لیکن ان اشعار میں عقائد کی بھی درستی آ گئی اس میں دنیا کی بے وقاتی بھی بتلا دی ہے، آخرت کی فکر بھی اس میں بتلائی ہے، اور یہ کہ اللہ کی معرفت اور دیدار خداوندی کی اگر طلب ہو تو اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اس کے لیے آپ تیاری کریں تو اللہ کا ذکر بھی اور اللہ کی گویا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. یہ اشعار میں نے آپ کی فرمایا کہ یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں، یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں، مجھ کو فقط تجھ سے وہ محبت، خلق سے میں بیزار ہوں، مجھ کو فقط تجھ سے وہ محبت، خلق سے میں بیزار ہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ صفائی اللہ تعالیٰ نوا کا عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وأصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا الله ما لجناحك ما أخفر معي. يا الله ما لدرجة أمك بي فرمحي. يا الله ما لجناحك قبيل فرمحي. يا الله مرادك بي فرمحي. اللهم طهر قلوبنا من الغيظ، اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك، يا الله نور قلوبنا بأنوار معرفتك، يا الله نور قلوبنا بأنوار معرفتك، يا الله نور قلوبنا بأنوار معرفتك، يا الله جتنے حاضرین ہیں ان کی حاجات پوری فرما، يا الله یہ سب لوگ کسی دنیاوی غرض سے ہیں جنہوں نے خالص تیری رضا کے لیے جمع ہوئے، میرے مولا تیرے ایک محبوب کا کلام سننے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہمارے اس حاضر ہونے کو قبول فرمانے و مولا، یا اللہ اخلاص نصیب فرما، یا اللہ اس اخلاص کی برکت سے ہمارا بیاہ پار فرما دیا، یا اللہ دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرما اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم جو انسان نہ ہیں حال پر ہم فرما، یا اللہ نام ہے نہ ہی ہے نہ اور کوئی فرما ہے، صرف تیرے احمد کے اگر بھرو کر دے، یا اللہ ہمیں محروم نہ ہونا، یا اللہ ہم جن بزرگوں کا نام لیتے ہیں جن بزرگوں کے لیے سپنے کو منسوخ کر ان کے ڈیوٹیوں کے سبقوں سے ہمارے مقصد فرما دے، یا اللہ ہمارے حالت کو سنوار دے، یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسے کی چاہتے ہیں، یا اللہ ہم عمل کے